divadlo, krutosti, Terry Pratchett. V žánru komické fantasy dnes dominuje Terry Pratchett. Řada jeho 19 románů z cyklu Úžasná země plocha, kterou zahájil v R. 1983 barvou Kouzel Telpress, 1993, je nakladatelským zázrakem posledního desetiletí. Každý další svazek se automaticky stává bestsellerem a knihy nejenže byly přeloženy do 18 jazyků, ale současně daly podnět ke vzniku mnoha průvodních obchodních činností a brzo se objeví v podobě televizního seriálu společnosti Granada TV na obrazovkách. S výjimkou Tolkienova Pána prstenů udělali pro popularizaci knih žánru fantasy víc než kterýkoliv jiný podobný cyklus. V jedné věci se ovšem Pratchett od R. Tolkiena liší. Jeho knihy jsou až exoticky komické. Země plocha je svět plný magie, spočívá na zádech 4 slonů stojících na krunýři obrovské želvy pohlaví neznámé, a ta s celým svým nákladem putuje hvězdným nekonečnem. Tento podivný svět je zabydlen bizarními postavičkami, které se objevovaly a vyvíjely postupně, s každým dalším svazkem cyklu a získávají si mezi čtenáři stále větší a větší popularitu. Patří k nim neschopný mák Mrakoplaš, ctihodná čarodějka Báby Zlopočasná, orangutan, knihovník neviditelné univerzity, smrť, který mluví jen ve velkých písmenech a jezdí na bílém koní jménem Truhlík, a obzvláště Zavazadlo, což je velká dřevěná truhla s množstvím nožiček, kterou autor popisuje jako křížence mezi oddaným průvodcem a psychicky nevyrovnaným masovým vrahem. Terry Pratchett, narozený 1948, připouští, že jeho zájem o fantazi ovlivnila kniha Kennetha Grahama Dwind in the Willows, česky Žabákova dobrodružství, Albatros 1987, kterou přečetl už jako chlapec ve svém rodném Beaconsfieldu. Brzo potom začal psát první příběhy a ve 13 letech se stal jedním z vybrané skupiny autorů, jimž první dílo vyšlo ještě předtím, než dovršili 20. rok. V Pratchettově případě to byla komicko-dobrodružná historka o obchodním využití nebes a pekla Hades Business Kšeft v Hadesu, která byla publikována v magazínu Science Fantasy v R. 1961. Nějakou dobu byl reportérem nezávislého listu Buck Free a pak se stal tiskovým mluvčím ústřední elektrárenské společnosti, kde působil až do doby, kdy mu úspěch zeměplošského cyklu umožnil stát se spisovatelem na plný úvazek. Divadlo krutosti je dílko důležité hned z několika důvodů. Je to prozatím jediná zeměplošská povídka, kterou Terry Pratchett napsal, a dosud se jen jednou objevila v tisku. Bylo to v nezávislém časopise Dvojteve. H. Smise Bookcase, červenec srpen 1993, kde byla publikována ve zkrácené podobě. Pro toto první knižní vydání autor Divadlo krutosti upravil do původní, nekrácené podoby. Povídka je skvostem kosmické absurdity a všem, které ji budou následovat, nasadila laťku opravdu vysoko. Bylo překrásné letní ráno, jedno z těch, které budí v lidech pocit štěstí ze života. Ten muž by byl pravděpodobně taky šťastnější, kdyby byl živý. Jenže on byl, abychom pravdu řekli, mrtvý. Bylo by těžké být mrtvější bez speciálního výcviku. Tak co tady máme, prohlásil seržant tračník Ankh, morporská městská stráž, noční hlídka, a nahlédl do svého zápisníku. Prozatím tedy máme zjištěnou příčinu smrti, a to jako a. ubit při nejmenším jedním tupým předmětem, b. uškrcen věncem voštů, a c. napaden alespoň dvěma zvířaty s velmi ostrými zuby. Co uděláme teď, Noby? Zatkneme podezřelýho, seržo, prohlásil desátník Noblhoch a předpisově zasalutoval. Podezřelého, Noby. Jeho, strčil Noby nohou do mrtvoly. Když je někdo takhle mrtvej, je vždycky podezřelej. A taky pil. Zabásnem ho za to, že je mrtvej a dělá pohoršení na veřejnosti. Tračník se poškrabal na hlavě. Zatčení mrtvoly pochopitelně bylo jednou z možností, ale, řekl bych, prohlásil nakonec pomalu, že tohle si bude chtít probrat kapitán Elánius sám. Bude nejlíp, když ho odneseš na strážnici, Noby. A můžem si uvařit ty bušty, seržo. Zajímal se desátník Noblhoch. Nebylo to právě snadné, být starším policistou v Ankh-Morporku, největším městě země plochy 1. Jak si kapitán Elánius říkal v pochmurných chvílích svého života, které na něj tu a tam těžce doléhaly, jistě někde existují světy bez mágů, díky nimž byla vražda v uzamčené místnosti běžná věc a zombie některé z případů vraždy byly opravdu dost podivné, když se například ukázalo, že oběť je současně i korunním svědkem. Věřil, že v takovém světě se může člověk spolehnout na to, že psi budou v noci hlídat, a ne pobíhat po městě a povídat si s kdejakým opilcem. Kapitán Elánius věřil v logiku asi tak, jako člověk v poušti věří v existenci ledu, to znamená, že to bylo něco, co hrozně potřeboval, ale žil ve světě, kde to mohlo jen velmi těžce existovat. Pomyslel si, jak krásné by bylo alespoň jednou něco skutečně rozřešit. Podíval se na zmodralou tvář těla na stole a pocítil slaboučký záblesk napětí. Byly tady stopy. Ještě nikdy předtím skutečné stopy neviděl. Nemohl to být lupič, kapitáne, oznamoval mu seržant Tračník. Tenhle měl totiž kapsy plné peněz. Celkem 11 dolarů. No, takže tak plné zase nebyly. Jenže on to měl jen v těch nejmenších mincích, pane. Divím se, že jeho kalhoty vůbec tu váhu unesly. A já navíc bystře usoudil, že to byl nějaký kejklíř nebo potulný herec, pane. Měl totiž v kapse navštívenku a na ní stálo Karel Modřínek alias Kmotříček, bavič dětí. Předpokládám, že nikdo nic neviděl. Abych řekl pravdu, pane, nadhodil seržant Tračník, poslal jsem mladého Karotku, aby našel nějaké svědky. Požádal jste desátníka Karotku, aby vyšetřil vraždu. A sám. Zavrtil hlavou Elánius. Seržant se znovu poškrabal na hlavě. A víte, co udělal on? Zeptal se mě, jestli neznám někoho hodně starého a těžce nemocného. Na magické zeměploše je totiž u každé vraždy zaručeně jeden svědek. Je to jeho zaměstnání. Desátník Karotka, nejmladší člen noční hlídky, lidem často připadal jako přihlouplý prostáček. A taky jim byl. Byl až neuvěřitelně jednoduchý, ale jednoduchý jen do té míry, jako je jednoduchý meč nebo past. Mohli bychom ho patrně započítat k lidem, jejichž myšlení a myšlenky patřily v celém vesmíru k těm nejpřímějším. Čekal u postele umírajícího starce, který byl docela rád, že má nějakou společnost. A právě nastávala chvíle, aby si Karotka vytáhl svůj notes. Vím dobře, že jste něco viděl, pane, prohlásil Karotka. Byl jste u toho. No, jak bych to? Ano, připustil Smrť. Musel jsem tam být. Ale nedělám to pravidelně. Podívejte, pane, pokračoval desátník Karotka, jak já to vidím, tak bych vás mohl obvinit z napomáhání počinu, nebo dokonce před činem. Mladíku, já jsem ten čin. A já jsem zase zástupce zákona, odpověděl mu desátník Karotka. A vy po mně chcete, abych někoho... H.M. Bonznul. Prásknul. Zhadoval. Zaspíval vám prostě jako kanárek. Pana Modřínka nikdo nezabil. V tom vám nepomůžu. No nevím, pane, naklonil Karotka hlavu na stranu. Já myslím, že už se stalo. A sakra. Smrť pozoroval odcházejícího Karotku, který musel na úzkých schodech dřevěného domku hluboko schýbat hlavu. Abych nezapomněl, kde jsem to skončil. Račte odpustit, prohlásil vyhublý stařec v posteli. Je mi 107 let a nemám bůh ví kolik času. Ach, ano, správně, Smrť si přetáhl kosu brouskem. Bylo to poprvé, kdy pomohl policii v pátrání. Nicméně, každý musí dělat svou práci. Desátník Karotka procházel klidným krokem městem. Měl teorii. Četl knihu o teoriích. Dáte dohromady všechny stopy a máte teorii. Všechno do sebe musí zapadat. Byly tady vušty. Někdo musel ty vušty koupit. A pak tady byly drobné mince. Za normálních okolností platí drobnými mincemi jen jediný podrod lidstva. Navštívil výrobce vuštů. Našel skupinu dětí a chvíli si s nimi povídal. Pak se vrátil do uličky, kde desátník Noblhoch vyznačil na zemi křídou obrys ležícího těla, navíc ho i vybarvil, přikreslil postavě dýmku a hůl a pár stromů a keřů v pozadí, takže mu lidé během té činnosti naházeli do odložené přilby 7 pencí. Chvilku si prohlížel hromadu odpadků na vzdálenějším konci a nakonec si sedl na polorozpadlý sud. Dobrá. Už můžete vylézt, prohlásil jen tak všeobecně k celému světu. Netušil jsem, že na světě ještě zůstali nějací skřítkové. V odpadcích to zaharašilo. A pak vypochodovali ven malý mužíček v červeném klobouku s hrbem na zádech a skobovitým nosem, dva droboučká ženuška ve starodávném čepci, nesoucí ještě menší dítě, maličký strážník, přiměřeně velký pes se skládaným kulatým límcem kolem krku a miniaturní aligátor. Desátník Karotka seděl a poslouchal. Přinutil nás k tomu, řekl malý mužík. Měl překvapivě hluboký hlas. Věčně nás tloukl. Dokonce i aligátora. To bylo jediné, co uměl dokonale, mlátit do všeho holí. A taky vždycky sebral všechny peníze, které pestoby vybral, a opil se. My mu utekli, ale dohonil nás tady v té uličce a začal mlátit Judy a dítě. Jenže pak zakopl a kdo ho uhodil první? Všichni najednou. Ale mnoho síly v tom nebylo, pokýval hlavou Karotka. Na to jste příliš malý. Nezabili jste ho. V tomto směru mám jedno velmi přesvědčivé prohlášení. Udusil se. Co je tohle? To je slavík, odpověděl mu malý strážník. Používal ho ke zkreslování hlasů. Říkal, že ty naše nejsou dost komické. Tak se to prý dělá, řekla ženuška jménem Judy. Spříčil se mu v krku, vysvětloval Karotka. Asi byste měli utéct. Jak nejdál to půjde? Mysleli jsme si, že bychom založili takové společenstvo, podíval se na něj přední skřítek. Víte, experimentální drama, pouliční divadlo malých forem, něco takového. Ne, abychom se navzájem pořád jen tloukli holí a házeli děti krokodýlům. To jste hráli dětem. On říkal, že je to nový druh divadla. Říkal, že se to ujme, že tomu lidé přijdou na chuť. Karotka vstal a odhodil plechového slavíka na hromadu smetí. To by se lidem určitě nelíbilo, zavrtil hlavou. Takhle by se nikdy nikam nedostal, přeložil Jan Kantůrek.